ценни мисли из книгата на великия живот. Постигнатият път, изгряващата истина и постигнатият живот са радост, веселие и мир. Щастие, блаженство и доброта. Мисли върху водата, която тече надолу, върху вятъра, който вее нагоре, и върху светлината, която свети навсякъде. Хлябът е за сърцето, мисълта за ума, а работата за човешкия дух. Мислете върху изворите на живота. Мислете върху изворите на знанието и на свободата. Той, което не остарява, е дрехата на любовта. Той, което не се мени, е дрехата на мъдростта. Той, което не се губи, е дрехата на истината. Изгряващата звезда показва красотата на нощта, а изгряващото слънце показва славата на деня. Той, което носи съблазън и радост, поле се казва. Той, което носи опасност и чистота, планина се казва. Той, което задоволява душата, е любовта. Той, което задоволява духа, е мъдростта. Той, което осмисля всичко, е истината. Път без прах, истина без съмнение и живот без страдание – това е безсмъртие. Тъмнина за силните, светлина за слабите, скърби за здравите, радост за болните. Здравият да се радва на скърбите си, а болният на радостите си. Младостта е дреха на живота. Светлината е дреха на знанието. Свободата е дреха на здравето. Живот без добродетели е подобен на градина без цветя, на дървета без плод. Не търси това, което не ти трябва. Не носи това, което не те задоволява. Бъди всякога свободен и никога не се впрягай. Служи хумота на почивка, а силата си на работа. Постави страха страш на силните. Постави милосърдието страш на слабите. Дружи с това, което не остарява, с любовта. Дружи с това, което не потъмнява, с мъдростта. Дружи с това, което не се ограничава, с истината. Начало на всички неща е духът. Начало на духът е любовта. Зенитът на духа е мъдростта. Край на всички неща е истината, която носи свобода. Край има само там, където престават всички противоречия. Начало има само там, където всичко е в съгласие. Светът е това, в което всичко се проявява. Търси произхода на всички неща, за да намериш Бога в душата си. Той се нарича силният в силните и слабият в слабите, безсмъртният в безсмъртните и безсмъртният в смъртните, любящият в любящите и любящият в безлюбящите. Той прониква всичко. Където е той, там е живота, там е знанието, там е свободата. Той е великата безопасност на всичко. Скръп е това, което не се разбира. Радост е това, което се разбира. Това, което се смее, е радост. Това, което не никне, е скръп. Това, което се жене, е знание. Вода, която се сгрява и изстива, не е вода. Вода е това, което нито се сгрява, нито изстива. Той, което не се схваща, е светлина. Той, което не се разбира, е любов. Той, което не се постига, е свобода. Неуловимото е светлината. Неразбраното е любовта. Непостижимото е свободата. Не става и преждевременно светия. Размишление върху трите извора на живота, които никога не се разместват. Те са живот без страдание, мисъл без съмнение и свобода без ограничение. Посреща и този, който слиза. Изпраща и този, който възлиза. Търси това, което не губи сладчината си. Търси това, което не губи светлината си. Не уповавай на безсилието. Търси общението на разумното. Приемай този, който никога не е канен. Нахрани този, който никога не е нахранван. На гнило дърво не се качвай. Търси нива, която е урана, градина, която е копана, и лозе, което е брано. На път врата не поставяй. На лед къща не съграждай. Той, което не се забравя, то е вярно. Той, което се забравя, е преходно. Гладът без хляб се помни, а хлябът се забравя. Когато бягаш, носи страха на гърба си. Когато спираш, носи любовта в сърцето си. Храни обезсърчения, повдигай падналия. Обичай житните зърна и всякога ще бъдеш доволен. Три неща в живота си не избягвай. Вода, която тече, вятър, който вее, и светлина, която грее. Мисли от учителя, изказани на Рила на 23 юли 1932 година в 5 часа сутринта.